not be justified, but I am singing. Yanaumiza mapenzi. Kaniacha kurudiana kakata katatata na isipo sawa nimedata naza kwa nimekuaje kaniacha ina maana kulizika eti dokaamua kuniacha sendi na maneno makali sikutaki sikupendi na uliajatoa kandai chenji kinachoniumiza mtangu wakesha tumia sana ya zangu kiufupi kachezi ya maisha yangu mwisho wa siku kani hata peke yangu ta oh Nadia oh Nadia oh Nadia mapenzi mapenzi ya mani oh Nadia Mapenzi joto taki na vulia shati Bula niwe bachela mapenzi basi Mapenzi mbanano taki ni pungu ziegasi Kinachopata ni kupari na kucheza Ni msahau mana kwa kilitiriza Yapokuwa muda wangu nimeupoteza Bula nilewe tu ni fly na kucheza Kinacho ni umiza mda wangu Kwa kesha tumia sana ya zangu Kifupi kachezi ya maisha yangu Mwisho siku kani acha peke yangu Da Oh na